ekspert, duże AGD to jeszcze i dowiozą, i wniosą, i zainstalują. No, to już jest naprawdę grubo. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu, wnosimy, instalujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, piątek, 12 maja, jest 11. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. W Brukseli odwołano spotkanie w sprawie rekompensat dla rolników. Platforma Obywatelska popiera programy społeczne PiS-u wyłącznie z kalkulacji politycznej, powiedział rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. W sprawie Kamila z Częstochowy zawiodło wiele instytucji, w tym sądy, mówi rzecznik praw dziecka. A na początek Bruksela i odwołane spotkanie w sprawie rekompensat dla rolników, o czym dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia. A przypomnijmy, chodzi o 100 milionów euro, z czego 40 miało trafić do Polski. Powodem są nadal obowiązujące zakazy importu z Ukrainy wprowadzone przez Słowację i Węgry. Beata Płomecka. Nie będzie zgody na pakiet finansowy, dopóki Słowacja i Węgry będą utrzymywały zakazy importu z Ukrainy, powiedział mi jeden z unijnych urzędników. A jeszcze w ubiegłym tygodniu wydawało się, że dzisiaj zapadnie decyzja w sprawie przekazania 100 milionów euro z unijnej rezerwy kryzysowej. O tym, że wypłata jest zagrożona, informowałam po raz pierwszy 9 maja. Wtedy komisja potwierdziła, że Słowacja i Węgry nie zniosły jeszcze zakazów importu z Ukrainy. Te jednostronne zakazy miały być zastąpione unijnym, obejmującym 4 produkty – pszenicę, kukurydzę, rzepak i słonecznik, który wszedł w życie 2 maja. Takie były uzgodnienia z Komisją Europejską. Drugi element tego porozumienia to był właśnie finansowy pakiet dla rolników za straty w związku z nadmiernym importem z Ukrainy. Skoro jednak Słowacja i Węgry nie wywiązały się z uzgodnień, to dzisiejsze spotkanie zostało odwołane i tym samym decyzja w sprawie pakietu finansowego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie milknie społeczne oburzenie po tragicznej śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. Skatowany przez ojczyma chłopiec mimo wysiłków lekarzy zmarł. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poza śledztwem w sprawie zlecił także wyjaśnienie, czy sądy w Częstochowie i Olkuszu, które badały sprawę i nie znalazły powodów, by umieścić chłopca w rodzinie zastępczej, zachowały się właściwie. Dziś mogę powiedzieć, że po wstępnej ocenie zachowań sądów rejonowego zarówno w Częstochowie, jak i w Olkuszu podjąłem decyzję o zainicjowaniu również postępowania dyscyplinarnego, wyjaśniającego dokładniej rzecz biorąc wobec sędziów tych sądów, gdyż moi pracujący tutaj prawnicy dopatrzyli się nieprawidłowości w działaniu tej instytucji. Oprawcy chłopca prokuratura stawia zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi dożywocie. Matka Kamila oskarżana jest o pomocnictwo w zabójstwie i nieudzielenie dziecku pomocy. Z kolei zdaniem rzecznika praw dziecka Mikołaja Pawlaka w sprawie Kamila zawiodło wiele instytucji, przede wszystkim właśnie sądy, bo jak podkreśliło, złej sytuacji w tej rodzinie było wiadomo od dawna. Wszyscy wiedzieli od 8 lat. Pierwsze sygnatury tych spraw mamy z 2015 roku, roku, w którym Kamilek się urodził. Jest sąd rodzinny, który zbiera opinie, informacje, musi to robić szybko. Sędzia rodzinny ma bardzo szerokie instrumenty, ma takie, których nie ma żaden inny sędzia. A tu się okazało, że wszyscy teraz rozkładają ręce i mówią, że potrzeba im szkoleń. Od tego są sędziami powołanymi jako trzecia władza, niezależna i niezawisła, żeby takie rzeczy robić. Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała o kontroli spraw w sądach, które zajmowały się postępowaniem dotyczącym tragicznie zmarłego Kamila. Platforma Obywatelska w sposób cyniczny popiera programy społeczne PiS-u wyłącznie z kalkulacji politycznej, ocenia rzecznik partii Rafał Bochenek. Zdaniem polityka, w razie wygranych wyborów Platforma zrezygnuje z programów społecznych. Donald Tusk jest cynikiem i robi to z czystej kalkulacji politycznej, bo wie doskonale, że te programy społeczne, które realizujemy od wielu, wielu lat, cieszą się wielkim poparciem społecznym. Natomiast to, jakie jest rzeczywiste nastawienie Platformy Obywatelskiej i jej ekspertów do tych programów, wynika z wielu wypowiedzi, które pojawiają się w ustach chociażby pana Grabowskiego czy wielu, wielu innych osób, które tworzą takie zaplecze eksperckie właśnie polskiej opozycji, którzy mówią wprost, programy społeczne należy obcinać, likwidować, ograniczać. Rzecznik PiS zwrócił uwagę, że stosunek Platformy do programów społecznych obrazuje spotkanie Donalda Tuska w Sulechowie. Polityk stwierdził, że tu cytat, królami życia są ci, którzy chleją, biją dzieci, kobiety i pracą się nie zhańbili od wielu lat, a to wymarzona klientela polityczna dla władzy.

program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Chylińska, jest nas więcej, a w ten weekend to będzie nas naprawdę dużo, dużo więcej. Zapraszamy Państwa na Weekend Kwadrans po godzinie 11. Noc muzeów przed nami w ten weekend. To już jutro, 13 dzień maja. W dzisiejszej audycji podsuwamy Państwu kilka smakowitych pomysłów. Smakowitych dosłownie i w przenośni, bo teraz uwaga, znów ślinianki mogą zacząć pracować intensywniej, bowiem rzecz będzie o piernikach. Jak pierniki, to Toruń. A jak Toruń, to pierniki. I z nami pan Krzysztof Lewandowski z Muzeum Toruńskiego Piernika. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry Państwu. Panie Krzysztofie... Tak, miasta pachnącego piernikami. Właśnie. Do miski wsypać mąkę, cukier, kakao, przyprawę do piernika, sodę, sól, wymieszać, dodać miód, margarynę lub masło, mleko i roztrzepane jajka, wszystko zmiksować lub dokładnie wymieszać. Coś pominąłem? Tak, serce. Ponieważ jeśli nie włożymy serca i jeśli nie zrobimy tego piernika z miłości, to może nam nie wyjść. Dlatego o tym też trzeba pamiętać. Dla kogo robimy i czy robimy z przyjemnością. I w kształcie serca najlepiej, prawda? Albo katarzynek, bo w Toruniu nie tylko serce jest popularne, ale katarzynka czy kształt przedstawiający herb Torunia. Katarzynka to takie sześć takich jakby wypustek ma, prawda? Tak, sześć medalionów, albo jak niektórzy mówią, dwa serca połączone dwoma złotymi obrączkami. A to ciekawa interpretacja, jeszcze takiej nie słyszałem. Tak, legend sporo jest na temat toruńskich pierników. Właśnie jedna z nich opowiada o tym, że piernik ten powstał z miłości, przygotował go czeladnik Bogumił dla Katarzyny, córki mistrza piernikarskiego. Ten piernik zachwycił samego mistrza, później króla, i to pozwoliło mu poślubić później córkę mistrza piernikarskiego, a sam Bogumił został potem nie tylko mężem Katarzyny, ale również znanym mistrzem piernikarskim. No i stąd Katarzynki pewnie, tak? Tak, tak, z jednej strony. Tak, ale mamy też informacje na temat jarmarków, właśnie, które odbywały się 25 listopada. I to też była ważna data, 25 listopada, Dzień Świętej Katarzyny, kiedy toruńscy piernikarze przygotowywali ciasto, wypiekali z niego potem między innymi Katarzynki, które dzisiaj zna chyba każdy w Polsce. No chyba bardziej znane są jednak te w kształcie serca, nie sądzi pan? W kształcie serca... Tak, no bo to jest kształt, który jest znany na całym świecie, bo jeśli mówimy o piernikach, to oczywiście nie tylko Toruń słynął z pierników, oczywiście dla nas to jest, można powiedzieć, taka stolica piernika, ale te kształty serca pojawiały się w różnych miejscach, więc faktycznie to skłania do tego, żeby je znać. Ale my mówimy, że w Toruniu najlepsze są Katarzynki. Powiedziałem na początku naszej rozmowy, jak pierniki to Toruń, jak Toruń to pierniki. Proszę powiedzieć, czy te toruńskie różnią się jakoś od innych, czymś szczególnym? Tak i nie, ponieważ skład jest podobny. To jest właśnie mąka, przyprawy, miód, cukier. Potem zaczęto dodawać sodę, proszek do pieczenia, żeby te pierniki były pulchne. Na pewno przez setki lat, bo ta tradycja sięga średniowiecza, XIV wieku, praktycznie początków miasta, więc to musimy sobie zdawać sprawę, że Toruń jest naprawdę wyjątkowym miastem i te pierniki są ważną częścią, ważnym elementem dziedzictwa naszego. To może nie różnią się niczym, ale mają swoją unikalną na pewno recepturę, która przez wieki była zmieniana. Obecnie mamy kilku producentów, mniejszych, większych, którzy dalej robią pierniki. Wyjątkowe w Toruniu jest to, że mamy pierniki jadalne, takie miękkie, z nadzieniem w czekoladzie, oraz dekoracyjne, wyciskane z form, i nawet współcześnie można je kupić w sklepach, więc tym bardziej zapraszamy do nie tylko poznania fascynującej historii, ale zasmakowania jej, bo w Toruniu pierniki są ciągle żywe, czyli ta tradycja nieprzerwanie trwa. Możemy zjeść, możemy poczytać o tej historii, zobaczyć wyjątkowe formy w Muzeum Toruńskiego Piernika, które jest oddziałem Muzeum Okręgowego w Toruniu. No i oczywiście, które także bierze udział w Nocy Muzeów. Tak, to jest pierwsza toruńska Noc Muzeów w tym roku. Jest dla nas, można powiedzieć, kolejną, ale jak każda jest wyjątkowa, bo za każdym razem pojawiają się prelekcje, spotkania, które dotyczą nowych tematów. W tym roku skupiamy się na dla nas ważnej rocznicy, 260 lat słodkiej tradycji tutaj fabryki cukierniczej Kopernik. I to jest prelekcja opowiadająca historię tej fabryki, która sięga XVIII wieku, sięga czasów rodziny Weise, która rozpoczęła mały biznes i tak z małego warsztatu powstała manufaktura, później fabryka, i do czasów współczesnych ta tradycja trwa. Mamy jej, można powiedzieć, też takie elementy materialne w muzeum. Można zobaczyć opakowania, puszki, formy, dokumenty, które opowiadają o tym, jak to piernikarstwo się zmieniało na przestrzeni wieków. Oprócz tego, tak? Panie Krzysztofie, rozumiem, że jak ktoś do was przyjdzie, to zostanie poczęstowany. Tak, jak najbardziej. No to zapraszamy państwa. Katarzynki i oczywiście inne spotkania, o których można też przeczytać na naszej stronie czy na naszym Facebooku. No to zapraszamy państwa do Muzeum Toruńskiego Piernika, po którym wirtualnie oprowadzał nas pan Krzysztof Lewandowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Noc muzeów jutro, proszę Państwa, to przed nami. No i tak zwykle to bywa, tak się to robi, że wybieramy sobie kilka punktów, kilka miejsc, które chcielibyśmy, mówiąc kolokwialnie, zaliczyć i tak gonimy od punktu do punktu, ale w tej gonitwie potrzeba czasem złapać trochę oddechu. No to dla oddechu rozbierzmy sobie na czynniki pierwsze jakąś piosenkę. Zrobią to Piotr Firan i Rafuzar. Przed nami Bed & Breakfast w pigułce. Lily Allen. Somewhere only we know. Pięknie się zaczyna. I walked across an empty land. Idę sobie przez ziemię wyjałowioną, pustą. Tak, niczego nie ma. I piękny zwrot. I knew the pathway, to, i o to chodzi, like the back of my hand. Tak jak linie papilarne na mojej dłoni, ja znam drogę. Doskonale znałem. Like the back of my hand. Jak coś znasz, like the back of my hand, your hand, to bardzo dobrze. I felt the earth beneath my feet. Czuję grunt pod nogami. And I sat by the river and it made me complete. Usiadłem sobie na brzegu rzeki i to mnie dopełniło. Och, piękne, piękne. Oh, simple things or simple thing, where have you gone? I tutaj mamy istotę wszystkiego. Tak. Proste rzeczy. Gdzie zniknęłyście? Tak. And if you have a minute, why don't we go? Wystarczy niewiele czasu. Idźmy razem. Momencik, prawda? Talk about it somewhere only we know. Porozmawiajmy tam, gdzie wiemy, że rozmawialiśmy do tej pory. W takim miejscu, które oboje znamy. I tylko my wiemy, gdzie to jest to miejsce. This could be the end of everything. To może być koniec wszystkiego. So why don't we go? Więc chodźmy. Somewhere only we know. Lily Allen. Beneath my feet, sat by the river and Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ze Śląska. 20,5 minuty przed godziną 12. Noc muzeów, proszę Państwa, przed nami, a tak naprawdę to dwie noce, bo tak to jest zorganizowane, że część miast tę noc muzeów świętuje jutro, 13, a część za tydzień, 20. No i właśnie we Wrocławiu noc muzeów przypada za tydzień. My przenosimy się teraz właśnie do Wrocławia, do pani Moniki Orzech-Myrak z Muzeum Poczty i Telekomunikacji. Policji we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Proszę mi powiedzieć, jak to jest, że muzeum, które zostało utworzone w 1921 roku w Warszawie, mieści się we Wrocławiu? Mieści się we Wrocławiu od roku 1956, więc już naprawdę spory kawał historii za nami, a też takie po prostu były dzieje po II wojnie światowej, że szukano po tej, jakby Warszawa była bardzo mocno miastem zniszczonym i odciśnięto na niej bardzo silne piętno historii, to szukano dla tego muzeum takiego dogodnego, pięknego miejsca i miejsce takie znalazło się właśnie we Wrocławiu, ponieważ muzeum mieści się w zabytkowym budynku, w takim gmachu głównym poczty przy ulicy Krasińskiego 1. No niegdyś był to budynek najwyższy, jak to mówiono, po tej części Europy, czyli na zachód od Europy. A budynek jest tym ciekawszy, że właśnie ma 43 metry wysokości, więc jest z pięknej czerwonej cegły i myślę, że godne miejsce dla naszego muzeum. Rozumiem, że w tej nocy muzeów za tydzień udział bierzecie. Co u was można ciekawego zobaczyć? A u nas będzie się bardzo, bardzo dużo działo, jak co roku, ponieważ będziecie państwo mogli nas zobaczyć w dwóch miejscach. Mianowicie oczywiście w naszym muzeum, czyli ulicy Krasińskiego 1 we Wrocławiu. I tutaj startujemy już bardzo intensywnie o godzinie 16 do godziny 20. Będzie zorganizowane specjalne miejsce, przy którym będziecie państwo mogli zrobić sobie kartkę pocztową. Taką formę tradycyjną, trochę scrapbookingu, ale wszystko będzie obracało się wokół naszego tutaj bohatera wystawy, czyli Mikołaja Kopernika, ponieważ mamy bardzo piękną wystawę poświęconą właśnie 550. rocznicy urodzin tego niesamowitego astronoma. I będziecie państwo mogli sobie tutaj u nas zrobić kartki pocztowe. O godzinie 19 wysłuchać zwiedzania oprowadzania kuratorskiego po tejże wystawie, ale też chciałabym wspomnieć o tym, że 20 maja oczywiście Dni Odry startują. Jest to taka impreza, która odbywa się we Wrocławiu co roku i tam przy bulwarze Dunikowskiego będziecie państwo mogli nas również zobaczyć i nauczyć się, jak niegdyś pisano kartki właśnie taką tradycyjną formą kaligrafii. Pani Moniko, jak mówimy o poczcie i telekomunikacji, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, to poczta, no to wiadomo, kojarzy nam się tak, koperty, znaczki, listy, telekomunikacja, no nie wiem, telefon, telegraf, telegram. Dziś mamy komórki, Jak to się wszystko łączy? A wszystko się łączy bardzo pięknie, bo na naszej wystawie dotyczącej telekomunikacji właśnie można zobaczyć, jak rozwijała się historia telekomunikacji. Już od pierwszych telegrafów optycznych, poprzez telegrafy z wykorzystaniem prądu elektrycznego, poprzez pierwszy prototyp aparatu telefonicznego Bella, poprzez piękne drewniane aparaty telefoniczne właśnie z początków XIX wieku. No wszystko to chronologicznie oczywiście będziecie państwo mogli u nas na wystawie prześledzić, żeby dowiedzieć się, no, że tak w zasadzie od tego aparatu Bella aż po naszego smartfona, bez którego żyć się już nie da praktycznie, no tak ta historia telekomunikacji przebiegała. No i jak ktoś będzie miał smartfona przy sobie, to będzie sobie mógł zrobić zdjęcie tych eksponatów. Ależ oczywiście, nawet zrobić sobie selfie z eksponatem. Bardzo dziękuję. Zapraszamy państwa za tydzień, 20, do Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. To są na pewno ciekawe rzeczy, takich, których już dzisiaj dzieci to będą pytać, a co to jest, tata? Tak, zdecydowanie dzieci bardzo często to pytają i widzimy ten uśmiech na ich twarzach i to zdziwienie, jak się dowiadują, że kiedyś tak telefon wyglądał. Pani Monika Orzech-Myrak zapraszała państwa do Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu na Noc Muzeów, która we Wrocławiu, przypominam, za tydzień, 20 maja. Dziękuję bardzo. Yeah. jumbo jet. It wasn't easy, but nothing it is. No. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. lubię twoje włosy, to formacja Manchester. Za 10 minut południe. Proszę państwa, o takich ludziach mówi się zwykle, że są na ostatnią chwilę. No więc Tomasz na ostatnią chwilę miara, gospodarz listy przebojów teraz z nami. A dlaczego na ostatnią chwilę, to wyjaśnię za chwilę. Lista przebojów Trójki. Dziś wieczorem, a dokładnie od godziny 19:00 zapraszam państwa na kolejne wydanie Listy Przebojów Trójki, a w tym ciągle jeszcze obowiązującym, czyli w 57. na miejscu 6. jest Peter Gabriel i utwór Panopticon. On ostatnio spadł o jedno miejsce. Bartas Szymoniak nawiązał do tytułu swojej piosenki Powroty, awans aż o 7 miejsc i ostatecznie miejsce 5. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół, bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to. A tuż przed podium, przed tygodniem, na miejscu 4. Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. Nasz mały, mały świat. Kto wygra kolejne notowanie Listy Przebojów Trójki, jak poukładają się państwa głosy, przekonamy się wspólnie, mam nadzieję, już dziś od godziny 19:00. Zapraszam państwa na 58. wydanie Listy Przebojów Trójki. Lista przebojów Trójki. No i teraz dlaczego na ostatnią chwilę? A no bo to jest, proszę państwa, ostatnia chwila. No chwil kilka może tak, bo o 12:00 punktualnie w samo południe wyłączamy systemy zliczające państwa głosy. No to jeśli państwo mają ochotę wesprzeć jakichś swoich ulubieńców, to rzeczywiście jest to ostatnia chwila. lpt.polskieradio.pl. Zostało 7,5 minuty. But she moves like lightning, and she counts to three. Then she turns out all the lights and says she's coming for me. Now put your hands up, this is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. We go together, Adam and Eve. But the girl is so much more than just another apple thief. Yeah, she's a genius, watch and learn. She sets the world on fire just to watch the sucker burn. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. She said, green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Throw a party, yeah, throw a party.